Vihar, vihar. Vihar, vihar mi gre čez pot. In oblašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor. Božjast ne mira. Kadar razpne popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo, se z dim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz. Tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če sila ustavi mu korak, on se ji zoperstavi. Impresija. Burja je odprla okno. Tople zvezde padajo na polja. Pomlad, pomlad. Bel obraz je sanjal v senini. Svila zašumela po dolini. Stekleno nebo se je razbilo. Nad nami mehki, mehki oblaki. Svila. Prerojenje. Sam, sam, sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti. In zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam, sam, sam moram biti, da pozabim misliti in govoriti in da občutim v sebi le eno veličast. Vesoljstva tihega rast. Sam, sam, sam moram biti. Vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti. Ne svojo mislijo, svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam, sam, sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti, svoje prozorne peruti v brezdalju razpreti in miris onostranske pokrajine vase ujeti. Začuti, otrok. Začuti, otrok, da te ljubim. Tvoje pšenične laske, nepočesane. In tvoja lička, jabolka rdeča. In tvoje besede nerazumljive, ki se utrinjajo. Zvezde neznanega kozmosa. Začuti, otrok, da te ljubim. Sklanjam se k tebi, da v tvoje oči gledam. Njih mehko smehljanje, da v tvoja rdeča lička okrogla strmim, ki so kakor razcvela jabolka. Čuj, da se sklonim nad te, sklanjanje rože kroži, drevesa k drevesu, in da poljubim te na laske te nepočesane.